Hej, jag heter Emil Hagberg. Det här är det första programmet i en rad program där jag ska prata med Nordiska motståndsrörelsens ledare Claes Lund om en mängd olika ämnen och frågor. Första programmet kommer att vara lite experimentellt utan någon direkt fast struktur, så att jag hoppas att ni lyssnare har överseende med det. Så därför välkomnar jag dig, Claes Lund. Tack. Då blir min första fråga till dig: när och varför grundade du motståndsrörelsen? Motståndsrörelsen grundades 1997. På frågan om varför så kanske man kan gå tillbaks lite i tiden. 1991, när jag var 23, så ledde jag en annan organisation som hette VAM, Vittoriskt motstånd. Idag kanske man kan säga att den inställning vi hade då, eller vi som var med i VAM, var något naiv och omogen. Men i sak så anser jag fortfarande att vi hade rätt. Och att även vår grundinställning då var korrekt. Men vadå omogen? Det är ju, jag ser, det är väl inte omoget att vara revolutionär? Nej, jag sa att grundinställningen som vi hade, att man måste göra någonting ordentligt för att förändra. Den menar jag fortfarande är helt korrekt. Så att vi var revolutionärer och radikala, alltså att vi hade en revolutionär och radikal inställning redan då, den är fullständigt korrekt, och det har visat sig också att det vi trodde skulle hända med samhället och så vidare, att det är korrekt. Och jag kanske bara hängde upp mig på just ordet. Ja, nej, men om man tänker så här, vad jag menar med omogen och naiv, så var det främst kanske vår strategi och taktik. Det vill säga hur vi agerade och hur vi tänkte oss att saker och ting skulle ske. Ni hade en övertro på att förutsättningarna för er kamp skulle lyckas, kan man säga kanske. Ja, vi saknade en hel del erfarenhet också. Och vi kanske inte alltid var 100%, allting kanske inte var 100% genomtänkt och så vidare. Men jag kan väl säga vi agerade mycket på känsla. Det är ändå dock en ganska stor bedrift. De flesta 22-åringar kanske inte direkt tar upp kampen mot systemet. Så att jag ser inte det på något vis som att man... det är ingenting du i alla fall borde skämmas över. Men det lär du inte göra heller. Nej, det gör jag absolut inte. Vad heter det? Nej, jag anser att vi agerade rätt. Om än något omoget och naivt. Som sagt. Om varför då? Anledningen till att motståndsrörelsen grundas, så kan jag säga så här att 1991-92 så dömdes jag till 6 års fängelse. Jag med flera hade gjort ett bankrån upp i Vemdalen. Som en del av den här verksamheten. Och under fängelsetiden då så fick man ju ganska mycket tid på sig att fundera över den här problematiken. Och tänka ut förbättringar. Hur skulle man kunna göra alla de här sakerna bättre? Hur skulle vi kunna nå våra mål och så vidare på sikt? Och under den tiden, under de här åren av funderingar kring de här ämnena, så utkristalliserar sig planerna på den här organisationen, motståndsrörelsen. Så vi är en mer realistisk version, skulle man kanske kunna säga då, eller? Ja, det får man verkligen hoppas. Mm. Jag blev släppt från fängelse 1995, och därefter så gick det några år innan organisationen bildades. Men får man fråga lite mer om Vittorisk motstånd, eller är det någonting som är irrelevant för den här? Du får fråga på. Jag kan ju se om det är känsligt eller inte det du frågar. Nu är inte jag så pass gammal så att jag minns den där tiden, men mig vetligen så var det någon form av mediestorm kring det där, kring hela VAM. Kan inte du berätta lite om hur, från insidan, hur det såg ut? Från insidan? Ja, nej, alltså, det var en ganska, när det gäller mediestorm då var det en väldigt kraftig mediestorm. eller hets, kanske man ska säga. Det var väl ett ganska stort fenomen, i alla fall vi som grupp var väldigt, var en handfull när det väl på riktigt då. Så, och där kanske man kan skilja på media VAM och det riktiga VAM som bestod av ett fåtal personer. Ja, vad var din fråga mer? Nej, det var väl mer om du, jag ska inte säga anekdoter, men om du på något sätt kunde lite mer bildligt beskriva hur det är att vara den i, alltså Sveriges boogeyman, eller vad man ska säga. Ja, det är ju inte så trevligt. Om man nu säger så. Nej. Dock blir man ju, vänjer man sig ju vid att bli omskriven på det sättet. Man blir ganska härdad. Jag har ju en del släkt också som säkert har fått stå ut med en hel del. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt om det där. Nej, men då så. Jag bekymrar mig inte så mycket om vad som skrivs om mig. Det var faktiskt nyligen nu här i... ibland blir man ju bekymrad. Nyligen hade vi ett fall här. Min lokala tidning, Nerikes Allehanda, där jag skrev om mig här en serie artiklar ganska nyligen. Och då hade de intervjuat någon som... jag är ju även, när jag var 18 år så blev jag dömd för dråp. Jag tänker inte ta upp några detaljer kring det. Men det var en intervju med i den här tidningen med offrets familj. Och med all respekt för dem då, så påstod de i den här artikeln att jag hade suttit under rättegången och skrattat åt obduktionsbilderna på offret. Just det. Och då, för det första så är det ett helt grundlöst påstående. Och när det blir så grovt, då tar man ju faktiskt åt sig. Då, även om man är härdad och inser att nu sitter alla mina grannar här i husen här omkring och läser det här och tror att jag är en riktig jävla psykopat. Då är det inte så trevligt längre. Nej, det... så att, och då skulle man kanske kunna säga att ja, men du borde fan anmäla den här tidningen för förtal, för så där kan de faktiskt inte skriva. Och det håller jag med om, när man är så härdad och luttrad i det här så är det lätt att man bara viftar bort det. Och det var precis vad jag gjorde då. Jag anmälde dem aldrig för förtal. Nej. Och det kanske var dumt. Ja, jo, absolut. Men sen, samtidigt så brukar ju människor som oss ha ganska otur och i domstolar och sådär. Så att... ja, till viss del så är vi ju rättslösa. Jo. Och då kan man ju titta på de här gamla domarna och kanske säga att det är inte, utan att säga för mycket, så är det ju inte så att bara för att vi är dömda för saker är det inte alltid så att vi har varit skyldiga. Vi har ju ett antal fall här i organisationens historia där vi vet om där folk har blivit oskyldigt dömda. Bland annat Frostfallet då. Mm. Nu var inte jag med på plats när Frost blev dömd. När Frost då påstås ha gjort någonting, men det har jag hört, alla detaljer jag har hört av det, omkring det fallet, så är det ju såklart att det inte var han. Jag var på plats. Ja, okej. Och jag kan med mina barns huvuden som insats säga att han är oskyldig. Och jag har själv blivit dömd för saker där jag har varit oskyldig, så att det är normaliserat, tragiskt nog. Jo. Folk har ju, där kan man ju säga att vanliga människor kanske har en väldigt naiv inställning kring brott och straff. Och tror att bara för att en människa är dömd för någonting att de automatiskt då är skyldiga till det här brottet. Och så är det inte. När jag satt i fängelse så träffade man faktiskt på ett antal människor där man blev ganska övertygad om att de här människorna var faktiskt oskyldiga. Och en del av de här hade blivit dömda till och med till livstidsfängelse. Så är det. Och det kan inte vara roligt. Nej. Okej. Men sen då, motståndsrörelsen? Ja, du frågade om anledningen till att motståndsrörelsen bildades. Mm. Och då skulle jag vilja säga så här. Den situation som råder och rådde med massinvandring och sionisternas makt över politiken och media och ekonomin i Sverige och i andra västländer. Den är så pass allvarlig, den var så pass allvarlig då och den är så pass, den är ännu allvarligare idag, att det måste, det finns bara ett alternativ, och det är att ett radikalt och revolutionärt alternativ. Det finns ingen plats för att någon missuppfattning om att man ska kunna prata bort de här problemen eller på något civiliserat sätt inom ramarna för den liberala demokratin ändra på det här. Det kommer aldrig att gå, och folk måste inse förr eller senare att vi måste vara beredda att offra ganska mycket om vi ska kunna ändra det här. Och med det som grund bildade jag motståndsrörelsen. Du menar att det aldrig kommer att gå att resonera med våran fiende? Nej, om man tänker sig så här. Att du står inför en psykopat som tänker göra någonting väldigt allvarligt med dig och dem du tycker om. Om du då tror att du ska kunna gå fram till den här psykopaten och bara rent resonera med honom och tala honom ur det här, då gör du ett allvarligt misstag. Därför att om du försöker gå fram och vara snäll och resonera med den här psykopaten, så kommer han bara skratta åt dig och tycka att du är otroligt svag. De förstår alltså, psykopater precis som människorna som våra fiender som bryter ner oss, tänker bara i termer av styrka och svaghet. Och fin parlamentarism med fina kostymer då är bara ett tecken på svaghet. Förstår jag det rätt? Ja, om det inte... om man säger så här att... en renodlad partiverksamhet och en övertro på debatt och val, det kan inte leda till någonting. Därför att vår fiende, eller vår motståndare i det här, som vill, det är en motståndare som vill åstadkomma massa saker, som har en agenda. Bland annat att Sverige ska sluta vara Sverige. Att fylla Sverige med främlingar. Och så vidare. Och de införa den så kallade kulturmarxismen och förstöra vår inhemska kultur och så vidare. Det här är ingenting den här motståndaren tänker ändra på. Så länge den här motståndaren inte stöter på allvarligt motstånd. Om den här motståndaren förstår att det kommer bli problem, då är han beredd att tänka över och modifiera sina mål. Men om han bara möter på ett antal kastrerade debattörer, så kommer han bara skratta och köra över dem. Det är inte svårare än så. Det är makthavare vi har att göra med. Och ganska hänsynslösa sådana. Och då pratar vi inte om nödvändigtvis statsministern eller någonting. utan som vi alla förstår förhoppningsvis, så finns det massa andra maktstrukturer. Okej. Men jag vet att du någon gång har sagt, om jag minns rätt, att människor som delade din inställning då under det tidiga 90-talet, hade ni bara varit några hundra, så kanske man kunde prata om en maktfaktor. Att samhället uppfattas som väldigt starkt och auktoritärt, men att en radikal kraft absolut kan bryta igenom. Men det hänger ju på om samhället blir, om du tänker dig så här, att samhället blir angripet, att om vi pratar om samhället som vårt samhälle, det vill säga det svenska samhället med sin kultur och så vidare, sina intressen. Om det här blir angripet, aggressivt angripet genom en politik, då måste man göra motstånd. Man måste göra kraftigt motstånd för att kunna förhindra det här att ske. Därför att gör man inte tillräckligt kraftigt motstånd, då kommer det här att ske. Och det är precis vad som har hänt. Om de här makthavarna som ligger bakom den här politiken förstod att de här människorna, det här svenska folket, de kommer inte acceptera det här. De kommer ställa till problem för oss om vi försöker genomdriva den här politiken. Då hade inte det här kunnat ske. Problemet är att svenskarna inte gör motstånd, utan att de tror att de ska kunna prata sig ur de här problemen. Jag tänker, det kanske är långsökt, men jag kan inte låta bli att imponeras av afghanerna när amerikanerna nu till slut, jag vet inte om de helt har packat ihop, men där var det ju motstånd mot ockupationsmakten ända till slutet. Ja, de är fortfarande, det är ju fortfarande en massa amerikaner där. Jo, men de har flyttat hem massa människor, det är väl inte lika intensivt. Nej, men jag tror att de har, men ja, just i den frågan så tror jag att kanske att, men de har i alla fall gjort motstånd under lång tid, även mot Sovjetunionen före det. Jag bara tänkte att det går att utmana den starkaste kraften i världen med små medel. Det är långt ifrån kört. Det är lite dit jag vill komma. Ja, hur ska man säga? Ta tjetjenerna som exempel. Det är inte så att de är i närheten av att bli utrotade. Snarare har de här konflikterna de har gått igenom. Jag vet inte riktigt hur många det tjetjenska folket är, men de är, kan de vara 700-900 000. Det här kan vara fel. Jag häftar bara. Men det här lilla folket har ställts upp mot Ryssland. Jag säger inte att de har rätt. Jag säger bara det att ett sånt folk, de dör inte ut i första taget. Därför att de är beredda att kämpa för det de tror på. Och för varje sån här konflikt de drabbas av eller går igenom, så stärks deras identitet och deras vilja att i framtiden stå upp för sin sak. Ett folk som det svenska, som hela tiden söker fredliga lösningar, det kommer att dö ut, därför att det kommer upplösas i sina allra mest primitiva beståndsdelar och blandas ut. De här konflikterna som människor går igenom, även om de kostar väldigt mycket, de är oerhört värdefulla för att hålla kulturen vid liv. Men det finns ju andra idéer inom den så kallade nationella rörelsen. Betydligt då fredligare lösningar. Det vill säga att vår inställning ligger i konflikt med andra strategier. Vad vill du säga till deras strategier? Jag skulle vilja säga, för det första, det här innebär inte, när jag säger det här så innebär inte det att jag förordar väpnad kamp eller någon form av brott. Jag säger bara så här. Det finns ingen fredlig lösning på de här problemen. Och det måste man inse. Där är naturens lagar som gäller. Det finns ingen fredlig lösning. Det här kommer inte sluta bra. Om man sticker ner huvudet i sanden och låtsas som att de här problemen inte existerar, eller låtsas att man ska kunna prata bort dem eller rösta bort dem, då kommer det bli ännu värre. Har du lust att gå lite på djupet på det? Utveckla det, Lisa. Du menar att det inte finns någon fredlig lösning? Ja, därför att det finns ju uppenbarligen andra så kallade nationella som har helt annan strategi och helt annan tro än det vi har. Ja, nu vet jag inte exakt hur de tänker innerst inne. Men och hur de motiverar sitt sätt att agera och sitt politiska budskap. Men som jag sa, det finns ingen fredlig, långsiktigt sett så finns det ingen fredlig lösning. För att vi har att göra med hänsynslösa krafter och de kommer inte vika sig för något jävla politiskt trams. De kommer köra på. Och om man tittar på historien och tittar på världen omkring oss, så de här stora politiska förändringar och en vilja att göra motstånd, det leder ofrånkomligen till konflikt. Och nu har ju vi i Sverige varit förskonade från sån problematik under lång tid. Vi har haft fred under flera hundra år. Men det var ju det gamla Sverige existerar inte längre, utan nu har vi ett mångkulturellt, ganska trasigt samhälle. Som fortfarande dock har ganska mycket pengar och en god ekonomi och är väl organiserat. Så att vi kommer inte riktigt märka all den här problematiken än. Du menar att svenska folket har levt i en lite av en bubbla. Folkhem Sverige har gjort oss till lite knähundar som inte riktigt förstår hur världen fungerar. Ja, jag vet inte om man ska kalla det för, om man ska angripa folkhems Sverige för det. Jag tror snarare det har med det materiella välståndet att göra. Som gör att folk inte längre tror att det är naturens lagar som bestämmer den politiska utvecklingen i världen och även i Sverige. Att man omöjligt kan föreställa sig att allt det här kommer braka. Att vi har det så pass bra att vi inte kan föreställa oss helt enkelt att det kommer gå illa. Förstår jag det rätt? Ja, så kanske man kan säga. Men det finns väl historiskt sett välmående samhällen där allting har gått åt helvete. Hur gick det för dem? Ja, och då ska vi hitta ett historiskt exempel. Nej, men om man tänker sig romarna då. Om man jämför dagens befolkning med romarrikets befolkning. Jag kan tänka mig att i det sena Rom, de här stadsborna i Rom. Att de inte överhuvudtaget kunde föreställa sig att det skulle gå ett tag och sen så skulle hela deras stad ligga i ruiner och att några hundra år senare så skulle det växa massa klängväxter och träd där deras stora höga ståtliga hus stod, att det bara skulle vara ruiner kvar. Och att det skulle gå några fåraherdar och driva sina får på de där stora gatorna. Tror du att det kommer bli så illa här? Ja, jag tror att mänsklighetens kapacitet att förstöra är betydligt större idag än vad det var under romarrikets tid. Så jag tror nog att det kan bli mycket, mycket, mycket värre om man inte för en ansvarsfull och långsiktig och förutseende politik. Men då, de som förespråkar en mjukare väg, tror att de tror på det? Eller menar du att de är bedragare? Att de alltså anpassar sin politik efter feghet och bekvämlighet? Jag tror att nu pratar jag om människors vars hjärnor jag inte kan läsa, så jag har ingen aning egentligen, men man kan ju tänka sig att det rör sig om någon form av vad jag skulle vilja kalla för defaitism, det vill säga att man inte tror att det här folket är kapabelt att göra ett riktigt motstånd och inte kapabelt att på ett adekvat sätt resa sig mot motståndaren, utan man tänker sig någon form av kastrerad lösning på våra problem, det vill säga att vi kompromissar i alla frågor och försöker ändå få till stånd något form av acceptabel situation och någon acceptabel politik i samhället. Det finns ju dock de som, vad ska man säga, möter oss lite på halva vägen som menar att absolut, radikal kamp, men då krävs en kraftig ekonomisk nedgång, ungefär som i Grekland eller i Tyskland på 20-talet. Vad har du att säga till dem? Till dem? Ja, om man då tittar på det här med ekonomisk nedgång då, så förstår man ju, där brukar jag säga att motståndsrörelsen är ju lite av ett antiföretag. Det vill säga, går det för bra för Sveriges företag, då går det dåligt för oss. För då har våra potentiella medlemmar mycket att göra, de har mycket jobb och de är nöjda och glada. Går det dåligt för företagen, då rekryterar vi helt plötsligt lite mer människor. Så rent strikt kan man ju säga så att självklart är vi beroende av någon form av ekonomisk nedgång då för att vara framgångsrika. Och det är ju ett av våra stora problem, det är ju att svenska folket har det extremt bra fortfarande. Och det kanske låter lite okänsligt att säga, en del kanske har det svårt, men ser man på det i det stora hela så har svenska folket enligt min mening det kanske till och med lite för bra. Och då när man har det så bra så är man inte beredd att riskera så mycket. Och det är ett grundproblem. Men vi ska väl inte bara sitta och rulla tummarna tills strömmen stängs av och bussarna slutar gå. Nej, men dessutom så är det ju inte så att det är inte bara ekonomin som spelar in, utan det är ju till exempel den sociala situationen också som inte behöver vara helt kopplad till ekonomin. För att folk ska uppleva att någonting är dåligt, obehagligt och otryggt och så vidare. Men de här sakerna hänger ändå samman, så att förr eller senare kommer ekonomin bli sämre och jag tycker att det är tydliga tecken som tyder på att det inte står rätt till med ekonomin på något sätt. Sen ska man inte hänga upp sig vid det, utan vi måste kämpa för det vi anser är rätt och göra allt vi kan trots de här yttre förhållandena. Och är det så att ekonomin fortsätter vara bra i 10 år till, ja, då måste vi ändå fortsätta och agera enligt det vi tror är rätt och ha en strategi för det. Ja, man skulle alltså säga att du har planerat den här organisationen för att även vara välfungerande i stunder av större oro. Eller? Ja. Så här, är vi rustade för att möta framtiden? Nej, vi är inte rustade nu för att möta framtiden. Vi ska se till att bli rustade för att möta framtiden. Den här organisationen som jag tänker med den och som jag har försökt att bygga upp den är inte optimal nu. Den är optimal i ett framtida scenario som jag ser som högst sannolikt. Och det är i det scenariot den kommer fungera bäst. Man ska inte göra misstaget när man tittar på vår organisation och tänka, men det där verkar inte så bra lösning nu. Nej, men det är inte så jag tänker. Jag tänker mig att det här är den bästa lösningen sen, när framtiden kommer. Mm. Det du har pratat lite om är ju radikalism, och det är väl sällan kanske riktigt förenat med parlamentarism. Vad ska vi använda vår parlamentariska gren till? Som jag har sagt tidigare här, tror jag, jag tror inte på en fredlig lösning, och det är inte med det sagt så innebär inte det att jag säger att vi ska starta något krig eller någonting liknande. Jag är övertygad om att utvecklingen vi ser, den går mot allt större konflikter, och det har inte med oss att göra, det har med den vansinnespolitiken som förs i vårt land. Det vill säga att man sakta men säkert förstör vårt land. Och i framtiden kommer Sverige att slita sönder av allvarliga inre konflikter. Och så därför är lösningen omöjligen fredlig. Den parlamentariska biten. Vi ska föra kampen på alla områden vi kan. Inklusive ställa upp i val. Det innebär inte att vi förkastar något annat eller att vi förändrar vårt synsätt på något sätt. Vi ska finnas representerade om vi kan inom politiken. Och människor ska kunna slänga sin röst i den här lådan vart fjärde år och rösta på oss. Istället för att rösta på någon annan. Sen kommer inte vi utlova att vi kan förändra någonting via kommun, landsting och riksdag. Utan de stora förändringarna kommer komma på annat sätt. Och det är det vi arbetar för. Jag förmodar att vi kanske inte kommer iklä oss de etablerade politikernas kostymer. Vi kommer inte åka till Almedalen etc. Jag utesluter inte att vi åker till Almedalen, men jag ser inte det som något viktigt på något sätt. Och att försöka kopiera det här degenererade eller urartade politiska systemet, det ser jag inte som något bra överhuvudtaget. Utan det kommer komma en tid i det här landet när allting som förknippas med de här politikerna och deras sätt att uppträda och deras löften och allting det här, de här partierna, det kommer ses som något otroligt negativt. Och då är det bara bra om vi framstår som väldigt annorlunda. Jag förstår. Det vill säga att det kommer vara till vår fördel att vara annorlunda än vad de här. Därför att distinktionen mellan dem och oss kommer vara till vår fördel. För att vi, precis som inte de vill förknippas med oss, vill vi absolut inte förknippas med dem. Så kan man säga. Och dessutom är det ju ärelöst att anamma ett sätt som våra folkförrädare har. Så gör det så. Jo, men dessutom så kan vi ju se vad det här har lett. Det här är ju ett politiskt system som är fullständigt urartat och det måste bytas ut. Och om någon går i tanken att vi kan behålla det här, så då är det också verklighetsfrämmande och naivt. Utan det ska bytas ut och vi ska arbeta för att byta ut det här politiska systemet. Men om man då tänker på etablissemanget som är starkt, de har sin media. Tror du att i takt med att våran media stärks, tror att folk blir mer mottagliga? Det här är ju en kanske ABC-fråga då, men vad skulle hända om vi hade full makt över statsapparaterna? Eller så här, om vi hade full makt över media snarare? Ja, men då kan man förändra, har man full makt över media kan man förändra allt över en natt. Det är inte svårare än så. Om folk har några höga tankar om sig själva, om massans förmåga att tänka självständigt, då är de ju också otroligt naiva. Den som har makt över media kan förändra samhället över en natt, punkt slut. Så folkviljan är en myt? Inte en myt kanske, men ingenting vi behöver ta så, på så stort allvar. Vi är en revolutionär, radikal organisation. Och vi kommer under stora delar av vår utveckling vara en minoritet. Men vi kommer vara en drivande minoritet. Men att inte ta hänsyn till folkviljan då, inte det... Det uppfattas väl kanske inte som... snällt. Det är ingen som tar hänsyn till folkviljan när det gäller de stora avgörande frågorna. Om vi tar massinvandring till exempel, så har ju folkviljan antagligen varit emot det i de senaste 30 åren och eller mer. Och där har ju den så kallade folkviljan blivit helt överkörd. Så att ja, det är ju åtminstone ett exempel. Just det, vi får rösta om en bro till Danmark, men inte den stora ödesfrågan för vårt folk. Nej, självklart inte. Och där handlar det ju om att vi ska se till att försöka leda det här folket och till sunda och bra saker istället för att de ska ledas ut för stupet. Nu har du svarat lite på den frågan tidigare, men det är ändå en viss konflikt mellan, om vi ska då ha en parlamentarisk gren, även om vi kanske inte ska sikta på att vi ska få en majoritet i riksdagen. Men det blir ju väl ändå lite kontroversiellt att ha en parlamentarisk gren. Om man relativiserar folkviljan. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag absolut inte. Jag ser framför mig ett samhälle där vi respekterar folkviljan. Men när det gäller de här största och viktigaste besluten så kan man inte alltid gå och fråga folket om lov. Därför att den stora massan, den tänker inte alltid igenom de här svåra problemen. Har varken tid eller ägnar någon tankekraft åt det. Och det är inte alltid majoriteten som har rätt, utan det kan vara en minoritet som har rätt. Och antagligen är det så väldigt ofta. Och då måste man låta en minoritet ta de här besluten. Problemet vi har idag det är att vi inte har en sund nationell minoritet, alltså som leder det här landet, utan vi har en urartad politisk situation där vi har bland annat främmande krafter, främmande intressen som styr vår politik med genom bland annat de här riksdagspolitikerna som jag på många sätt ser som det sämsta i Sverige, de sämsta representanterna för det svenska folket. Och det här är ju någonting som vi då måste göra allt för att förändra. Därför att med de här människorna som politiska representanter då för främmande intressen och nedbrytande krafter, de måste bort. Jag vill nog gå tillbaka lite där med folkviljan. Jag tänker väl att folk i regel inte tänker på folket, på sitt eget folk som ett kollektiv. Man är någon form av egoist. Man rår om sitt eget hus. Ja, det blir väl särskilt så när makteliten, de styrande har ett intresse av att folk inte ska tänka särskilt mer än så. Idag har vi en situation där den här liberalismen har mer eller mindre blivit en förhärskande ideologin i Sverige. Alla våra politiska partier på ett eller annat sätt i grunden omhuldar ju liberalismen. Oavsett om du är moderat eller vänsterpartist. Och har man däremot ett sundare samhälle och en sundare ledning och dessutom har kontroll över media i ett land så kan man givetvis få människor att tänka mycket, mycket mer ansvarsfullt. Och har de då tillgång till den mediala informationen som ett sånt sunt samhälle kan ge dem, då kan man ju verkligen ha en bättre form av demokrati. Men med det sagt så ser inte jag det som ett bra alternativ att vi bara har en demokrati, utan jag ser att man måste kombinera en folkdemokrati med ett mer auktoritärt styre i ett land. Där de här två krafterna balanserar mot varandra. Lite som att ett förband kanske skulle käka upp sin ranson direkt om de inte hade ett befäl som sa åt dem att spara lite på det där. Så kan man säga. Och det är lite av ett nötskal vår politik nu. Jag vet att du har sagt att om en miljörörelse skulle vara radikal så skulle den tala om för folket att ni kan inte hålla på och åka kors och tvärs över hela jorden med flygplan och sådär. Men att man då, Miljöpartiet till exempel, ändå tar hänsyn till folkviljan och inte säger de här viktiga sakerna. Miljöpartiet är väl just ett exempel på ett icke-radikalt parti om man då tänker på miljörörelsen, därför att om ett miljöparti då var väldigt konsekvent så hade de ju haft en helt helt andra åsikter än vad de har idag. Nu framstår de ju dessutom som fullständigt absurda, därför att deras den här till exempel deras politik vad gäller massinvandring och så går ju helt i står ju helt i konflikt med miljöfrågor. Så att frågan är om de ens kan kallas för ett miljöparti. Alltså ett sunt miljöparti skulle väl vara radikalt nog att säga att världen är överbefolkad, till exempel. Jo, men det vågar de ju inte göra, utan tvärtom. Jag tittade någon gång för länge sedan på deras partiprogram eller vad det nu var. Och där så påstår de ju, om jag minns rätt, i alla fall deras ledande medlemmar påstår ju att det inte finns någon överbefolkning i världen. Och det är otroligt konstigt att det kommer från människor som då påstår sig vara företrädare för en miljörörelse. Att man till och med förnekar någonting sånt uppenbart. Och det gör man ju bara därför att man är extremt politiskt korrekt. Men det har ju ingenting med miljöpolitik att göra. Det är ju helt irrationellt. Mm. Men nu kanske vi gled ifrån ämnet lite. Vad var det du... Nej, vi diskuterade väl dels folkviljan och att icke-radikala grupper... Jo, men då skulle man kunna säga så här. Miljöpartiet kommer ju aldrig lösa miljöproblemen. Och det är därför att de inte har någon radikal inställning till det. De kan prata om sina utsläpp hit och dit, men om vi tittar på utvecklingen, hur det går i samhället, så ser vi att det inte går åt rätt håll. Nej, alltså och det här är ingenting som deras politik kan förändra. Nej, det är eftergifter. Deras motioner är ju... Ja, det är som ett salongsgevär mot en drake. Om vi då tänker oss miljöförstöringen som... Ja, eller att man står och ägnar sig åt ett litet irrelevant problem samtidigt som det bakom ens rygg tornar upp sig ett riktigt monster. Mm. Och som man då låtsas inte ens existerar. Och i vårt fall så skulle vi då säga att de här som har huvudet i sanden, det är ju kanske då Sverigedemokrater till exempel. Bland annat Sverigedemokraterna då som till exempel låtsas som att det vi kallar för judefrågan då inte överhuvudtaget inte existerar. Utan, ja, tvärtom. De är ju väl de mest... Ja, semestrar i Tel Aviv och... Jo, exakt. Men de är ju så långt ifrån radikala man kan komma. Jo, tack. Och definitivt inte en del av lösningen på våra problem. Utan tvärtom riskerar deras politik att cementera det som händer med Sverige. Mm. De... är inte ens... de pratar inte om etnicitet överhuvudtaget. Och hur kan man då prata om Sverige? Därför att Sverige är ju dess folk. Mm. Men där kan vi också komma tillbaka till folkviljan då. Och det är ju det här att, som jag ser det som ett stort problem. Nu är vi inte särskilt populistiska. Men andra nationella rörelser kan tendera, enligt min mening då, och särskilt då SD. Om man nu ska överhuvudtaget räkna med dem i den nationella rörelsen. Folkviljan för dem, det är ungefär som att de hänger i svansen på hunden. Kan du utveckla det? De anpassar sig efter, eller påstår sig åtminstone försöka anpassa sig efter vad folk tycker och tänker. Men enligt min mening, vad folk tycker och tänker, det är helt ointressant i ett politiskt sammanhang. Utan man måste ha en grundinställning där man säger att vi ska förändra hur folk tycker och tänker. Vi ska leda folk. Vi är en politisk rörelse som ska leda folk till ett visst mål. Vi ska inte följa folk. Därför att den svenska kulturen av idag, den är inte sund. Det svenska folkets sätt att tänka är felaktigt. Och där är vår uppgift att förändra deras tänkande. Och det må ju låta otroligt icke-populistiskt, men så är det ju. Så vår maktbas kommer vara våra kämpande aktivister, aldrig våra platser i kommunerna. Nej, maktbasen är ju alltid organisationens kärna. Men det här förhindrar ju inte att vi lyckas övertyga massa människor. Och i teorin då, till och med en majoritet av folket på sikt, till att tänka lite mer som vi gör. Att vi måste övertyga väldigt många människor till att tänka mer som vi gör är ju en nödvändighet. Men vad jag säger det är att vi kan inte vara deras svans. Nej. Vi är deras huvud. Eller vi måste aspirera på att vara hundens huvud, inte dess svans. Nu ska man ju inte döda hundar, men ska vi inte till och med dekapitera hunden? Eller hunden, hydran. Ja, men det är inte riktigt samma sak här. Nej. Jag tappar bort mig bland liknelserna. Ja, okej. Okay. Ursäkta, men det var ju en dålig liknelse för mig att likna svenska folket vid en hund. Jag hoppas då att de förlåter mig för det. Mm. Jag har förresten en egen hund. Jag tycker otroligt mycket om honom. Mm. Jo. Men har du lust att kanske gå lite mer på djupet med populismen? Ja. Hur du definierar den och sådär. Populismen. Okej. Okay. Jag vill bara först säga att den där hundliknelsen spårade ur lite. Det var väl mest jag som spårade ur den. Men strunt i det. Ja. När man kommer till populism då tänker jag så här. Det finns vissa otroligt viktiga saker som vi måste informera det svenska folket om. Det vill säga, vi måste få dem att förstå vissa viktiga saker. Och genom att de förstår de här sakerna så inser de också att de måste stödja oss. Åtminstone stödja en radikal kraft som oss. Och populism för mig, det är just vad vi pratar om. Det är att man försöker ställa sig in hos människor. Och att man spelar på människors fördomar och så vidare. För att då vinna politiska poänger på det. Och det är jag helt emot. Men går ekvationen ihop? Det vill säga, för att vinna de här anhängarna måste vi inte presentera saker för dem på ett sätt som gör dem mottagliga för det vi säger? Jo, mottagliga. Men det handlar ju inte om det. Det där handlar ju bara om hur vi paketerar budskapet. Budskapet förblir detsamma. Det vill säga informationen vi ska förmedla till dem, den måste ju vara den korrekta informationen. Sen hur vi paketerar och för ut den informationen, det är en annan fråga. Men det har inte med populism att göra. Ja, då är vi kanske inne på propaganda. Det är propaganda. Utan vi måste se till att sprida de här otroligt viktiga sakerna och ta upp de här svåra frågorna till folket. Och populism, det ser jag som någonting helt annat. Och någonting som vi absolut måste hålla oss undan ifrån. Vi ska vara sanningssägare. Ja. Och med sanningssägare då, det innebär ju då inte något jättehögtravande. Att vi har den absoluta sanningen om Gud och världen. För det vet vi ingenting om, men... Däremot så vet vi ganska mycket om otroligt viktiga frågor som kommer påverka det svenska folket och det svenska samhället. Och det är frågor som de måste ta del av och förstå. Mm. Men kan vi tillåta oss lista de här viktiga frågorna? Jag kan ju försöka göra det. I alla fall ett antal av dem. Och det är ju då frågor som är absolut nödvändiga, som jag ser det. Som att frågor man måste förstå för att man ska kunna bygga ett bättre samhälle i framtiden. Och kanske överhuvudtaget nå dit till att börja med. Och en av de frågorna, det är till exempel den här känna judefrågan. Det vill säga att man förstår att det finns mäktiga yttre krafter som påverkar politiken och ekonomin och kulturen i vårt land. Och att det finns krafter som är kopplade till judarna eller kopplade till judiska intressen. Som understödjer dem som har gemensamma intressen. Ja, om man uttrycker sig försiktigt så kan man säga så här att det finns en sionistisk elit, en judisk maktrörelse, det vill säga en grupp som strävar efter att utöka sin makt. Och de driver en politik som är skadlig, djupt skadlig för våra folk, för vår ras. Men sionismen och det inhemska kapitalet gör gemensam sak och tjänar på massinvandringen. Jo, men så är det. Men självklart. Det här blir en liten avstickare. Om du har väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar så skaffar du en massa underhuggare. Och det är precis hur det här fungerar. Det är självklart att om man tittar på, nu är vi off topic. Nej, men men om man tittar på hur vissa svenskar uppenbarligen tjänar på det här, eller på, kortsiktigt tjänar på massinvandringen till exempel, så kan man ju bara se på fastighetspriserna i en stad som Stockholm när de skjuter i höjden då. Och det hade de ju inte gjort om vi hade haft en befolkningsminskning i det här landet. Det vill säga om vi hade stoppat massinvandringen. Då hade ju de här fastighetspriserna antagligen sjunkit. Och då hade massa människor känt att de förlorade massa pengar. Och om vi nu då ser att de har lånat till de här fastigheterna. Dessutom belånat dem vid värdeökning. Så kan man ju se att bara en sån sak så kan man ju vara... ha ett egen intresse av att stödja en politik som syftar till att importera massa människor och därmed upprätthålla befolkningstrycket mot städerna. Just det, du visade mig faktiskt, det var ju höstas vid valet, då visade du mig röststatistiken på, i Djursholm och Danderyd. Jo, men det säger sig självt att de där grupperna... de rika i Sverige, de tycker inte ens om SD generellt sett. Och det finns självklart undantag, människor som tänker lite idealistiskt, en och annan. Men de där tenderar ju att rösta efter sina egna intressen och det är definitivt inte SD. De tycker väl att SDs väljare är white trash eller någonting. Mm. Om man nu ska använda det hemska ordet. Nej, men var vi klara med judefrågan? Judefrågan, man kan kalla den för judefrågan då, så att folk begriper. Den är oerhört viktig. Man måste ha förståelse för den och vilka krafter som är verksamma och vilka krafter som, vilken kraft det är som är mäktigast och den mest liksom, avgörande kraften i det som sker. Man måste förstå den för att kunna bemöta den. Och människor måste lära sig förstå det här, den problematiken. Det är en av grundfrågorna. En annan grundfråga, det är ju det här om ras. Att ras är oerhört viktigt för om vi ska kunna bygga ett bra och sunt samhälle i framtiden så måste man ta hänsyn till ras. Och idag är ju det här helt otänkbart. Precis som med judefrågan så är det otroligt politiskt inkorrekt. Och där kan man inte vara populistisk utan den här rasfrågan måste behandlas. Sen hur vi paketerar rasfrågan, hur vi liksom paketerar den informationen till folk, det är en annan sak. Men det här är någonting som måste belysas på rätt sätt och tas upp. Och folk måste förstå och acceptera rasfrågan. Men jag gör en liten avstickare även på den frågan då, därför att det finns människor utav annan ras som är sympatiska till våran kamp och vi har goda relationer med människor som definitivt inte kan producera blonda blåögda barn. Jo, men det här handlar inte om det. Nej. Det där ser jag mer som motståndarpropaganda. Det vill säga om man tittar på Hitler-Tyskland till exempel. Så idag så tänker vi på den människan. Nu kanske du och jag har en annan syn på saken. Det har vi givetvis. Men en vanlig människa som har blivit utsatt för så mycket propaganda. När de tänker på Hitler och nazismen till exempel. Då tänker de på det blonda, blåögda, herrefolket och så vidare. Men om du till exempel läser Mein Kampf eller någonting. Då hittar du ju inte ens sådana formuleringar om jag minns rätt. Utan det där är ju någonting som har upprepats hundratusentals gånger i sionistkontrollerad media, alltså i motståndarens medier genom film, radio, i böcker och så vidare. Det där har ju ingenting med vad nationalsocialisterna stod för, utan det är ju förvrängning av verkligheten. Det finns väl ett begrepp för det, kallas det inte för Hollywood-nazism? Eller? Jo, vi brukar ju kalla det för Hollywood-nazism då. Det är ju ofta när vi ser någon som kopierar ett beteende från Hollywoodfilmer, alltså deras nidbild av nationalsocialismen. Så att för mig är ras, det är inte en fråga om enskilda människor, utan det är ju en kollektiv fråga. Det vill säga det är ras, det är ett mycket vidare begrepp som inte nödvändigtvis inbegriper individen. Så att och vi är ju inte intresserade av att springa omkring och mäta skallar eller någonting sånt här. Och vi är fullt förmögna till att bedöma människor oavsett deras ögonfärg eller hårfärg eller vad det nu skulle vara. Min erfarenhet till och med av nationalsocialister är ju att det är ganska toleranta människor. Till skillnad från många av våra motståndare. Ja, alltså, Vilket är lite av en paradox. Om man nu tänker på den här Hollywood-propagandan. Jo, ja, absolut. Alltså, jag känner i alla fall människor som inte är då nordbor, men som har gemensamma intressen med mig. Jo, jag har inget problem att på ett personligt plan vara trevlig och hövlig och till och med samarbeta med människor av annan ras. Däremot kan jag skilja det här, vi har våra politiska mål. Vi har en vision om hur vi ska bygga ett samhälle och hur det ska se ut. Det är en helt annan sak. Mm. Så att, ja. Men nu, jag vet inte hur vi kom in på det här. Det här nej, är också vi diskuterar de här huvudfrågorna. Vi gick igenom kort, sionism och nu ras. Ja, okej. Okay. Det här kanske hör ett annat program till. Rasfrågan är i alla fall otroligt viktig. Mm. Det är någonting man måste förstå för att förstå hur samhällen fungerar och så vidare. Det här är någonting som ignoreras då. Och idag försöker man ju då från motståndarens sida måla upp en bild då där man kan blanda alla raser till hybrider och att det kommer bli jävligt fint. Och det är självklart att såna här stora multinationella företag som Google och de här, de kan ju rekrytera begåvade människor i all världens hörn till sitt kapitalistiska projekt. Och så kan de visa då upp de här människorna i fina reklamfilmer och påvisa hur jävla bra det går för Google och hur begåvade de här och fina de här människorna är. Men det är ju inte verkligheten för världens befolkning. Istället så den här rasblandningen och mångkulturella politiken riskerar ju att kasta ner världen i en ny mörk, en otroligt mörk tid. Om man kan säga så. Ja, det kan man absolut säga. Men i den mångkulturella propagandan då kan de ju visa, men jag ser ju snarare de här multinationella företagen och deras mångkulturalism som en form av social parasitism. Det vill säga man bryter ner nationers gränser och sen plundrar man de här nationerna på deras naturresurser. Och i det här fallet så plundrar ju de här amerikanska multinationella företagen de här länderna på deras mänskliga resurser. Och det där om något borde ju de fattiga länderna vara extremt emot. Men som sagt, det verkar inte vara så många som höjer rösten om sånt. Skulle du kalla det för en form av ny kolonialism, om kolonialismen överhuvudtaget? Det är värre än kolonialism. För det här är ju en total ödeläggelse. Nu var ju kolonialismen mycket av också en plundring av de här länderna. Man kanske tog över något land någonstans, brittiska imperiet till exempel. Sen så kom gruvföretagen dit och så gjorde de rent hus. Sen när det inte var så intressant längre så kunde de dumpa det där landet. Så kunde de få bli fria, men då hade de inga naturresurser kvar utan då var landet plundrat. Men idag så är det ju ännu värre. Nu är det ju fullständig exploatering på alla områden. Men skulle du se det också som en viktig fråga? Kapitalet? Eller ska vi ge det utrymme för ett eget program? Ja, det tycker jag. Grundfrågor, det är de här absoluta frågorna som man måste känna till. Minsta gemensamma nämnare. Jag ser även en av grundfrågorna. Det är att vi kan förmå människor att begripa vad som krävs för att vi ska kunna förändra det här. Det vill säga att vi förmår dem att begripa att det behövs. Att den kampen vi för, den är absolut nödvändig. Och den kommer bli desto mer nödvändig i framtiden. Mm. Det vill säga att vi radikaliserar den svenska befolkningen. Ja, vi har passerat en timme. Jag vet inte om vi ska runda av här och fortsätta i nästa vecka. Ja, det kan vi ju göra. Jag hoppas att det här är ett bra första program då. Och så att vi inte har suttit här och spekulerat för mycket. Alltså, så här är det. Jag garderar oss genom att säga att det här första programmet är ju lite experimentellt. Okej. Okay. Så att det får bära eller brista. Och så får man hoppas att det här citatet, Claes Lund liknar svenska folket vid en hund, inte blir allt för spritt. Ja, det beror, på Expo och så vidare. Det återstår att se. Men då tackar jag dig nu för det här. Så hörs vi om en vecka. Ja, tack själv. Bra, hej.